کنزا کیری وہ کما بیا دا خبرو کا خبر رکھے دا ولی کنزائی دی ولی قسم کائی او چیزان بچے دا گنانا کنزا دیکھی دا چیز وزان دا گنانا نبچ کم دا اللہ نم دی رکاواتو کردو زان دا گنانا بچ کئی او اصلاح کولو پا میں اندخل کو کی دو تاو میں اندخل خبر نکم خبر دے اکرو یا تنو نمازا دا کنزا کی دا قسم دے کم استاس میں اندخل خبر اکرو ولی قسم کائی دا اللہ نم ولی ڈال کئی دا خیر دا کولو نا دا اصلاح دا کولو نا کنزا ما تکا دا او میں اندخل اصلاح خبر اوکا اللہ دے اولی دونی کے چی سیوائی اپو دے پسی دی رادا دا نم دا اللہ دی یاد کنو اللہ آورے دا فکم نیت یاد کرے دے اگا اللہ تمعلوم دے بے دبے دے اوکا دا غلطے دے اللہ تمعلوم دے نبی دے نکور کی بام نوامان اللہ رازی خیریت با اللہ رازی ذکر دا اللہ دا نمیو کو دا اللہ نم یادول دا منی یاد کولو دا پارا کنزا دا یمین دے احکام دا یمین ذکر کی اقسام قسم دریو تر قبان علماء ذکر کی قرآن ذکر کرے دے بول سوائی رکھلے نہیں کنزا وقت قسم دکھلے نہ ہو تو یا نیت کے تو قسم نہ لے اور قسم دکھلے نہ ہو عادت گر دے دے لے کر عربان خلقو دا افغانیان زنو اور دا سے زنورو واللہ واللہ زوتی قسم دے قسم دے نیت کی رادے دا قسم نہیں دا دا غیر ہوتا کیا کلام کر دے دے لے کئی علیمان ہوئی چی دا یمین لغو دے بے فائدی ابے مرادا ددی پا ماتولو یا پا کولو تو جرم نشتا دی دم ردا چی احتیاط ضروری دی چی بے ادبی چی نرانشی نو ویلو پا کار دی امخ ددی پا کار دی چی دا نوی او کولو ویلسون قسم نده کنزان دا پاری صدا چی یمین اللہ ہوا درم قسم دا قسم دی یمین مناقضا درم دا یمین غموس توی فقاو نمونی خود دی یمین غموس نا قرآن تعبیر کرے بما کسبت قلوبکم دیوکار دا کولو دست یا دنش کنزای خودل فرد دینا چاکار دا جا خلافی کرے دے کنزای دی دا من دے کرے نئے دے کرے بیا قسمو کی چیزا ما کرے دے اب معلومی اسے چیز دی خلاف انزو نو دا اللہ رب العالمین نم پا دروغ آیات کو بے ادبی اکرا بیزتی اکرا دا اللہ پا نم باندی اگر کا جزرن دد دا غنیت نری خدا عمل ری بیادا بیر بیادا تیو کچھ دا اللہ نمی بیادا آیات کا رسول علیہ السلام ہوئی الیمین الفاجرہ تدعود دیار بلاقع دا ناق قسم قرآن دا ملکون علنگی شلی یعنی دنیا کیم اللہ دی انتقام اخلی جتا اولی زمان نمی بیادا آیات کرے اپا دروغ دیار کرے دے قسم تیمین و غموس پا دی مانا ہوئی چه ده دی سزا دوزخ تی ده گناه کبیره صحیح تو به وقت که اللہ معاف کنو دی رخده کنه ده دی تا کفاره نیشه پا دنیا کی ده دی نا پاکه دل صرف و صرف ده جهنم پا غور باری دی ذکر تو غموس می کسبت قلوب کم ده قول امام بو حنیفه رحمه اللہ تعالی امام شافعی کفاره مصره ده چه پا نور و قسمون کفاره ده پا ده خوخامخا کفاره ده سزا دا اخیرت چی دا غلا جدا دا چی توبہی نہیں وقت کلی درہم قسم دے یمین مناقضہ انعقاد تولن توی مناقضہ مانا درد اخلاص اکلک کرے دا پراتنون کی کار دا کولو یا دا نکولو کنزائی خود اللی قسم دے چی دا با قوم یا با نکوم دا دے حکم دا دے کہ دا کولو کاری دا بادیو نندی کئی توبہ دی اوباسی دا قسم کفارہ دی ورکی بد کار دی نکی کدا نکولو کنزا ایخی و آغا دا خیر کارو نو بدی کردی کنزا دی ماتا کی آغا دی نیتے کار دیو کی کفارہ دی ورکی کنزا نکولو کار وہ بد چیزا بے نکوم قسم دی تین کی دا کولو ویلی دی او کار دا خیر دی نو قسم دی نماتی دا دی تین کی زیتا دی ورکی وحفظو ایمانکم دے تو یمین مناقضہ نو کدا مات کا اختیاراً فقل جو بان اختیاراً مات کا نو پد بان سزا دا غیت کفارہ ویلے کی دا کفارہ صورت معیدے کی ذکر کی اول قسم کفارہ مالیہ دا لسطن جامع دا یا لسطن روڑے دا نو چدے دے یا مرے ازادو لی کدا دا غیوہ سے عمرہ سی نداغی نفس وسیام ثلاثت ایام بیاد درو جو روجہ دا ادر عبی بن الکعب قرات کی فسیام ثلاثت ایام متتابعات نو پر لپسی بینی تھی کفارہ مالی نشتے نو کفارہ بدنی دے بیا نو سزا والا مقرر کرے گا لغو بانے کفارہ بالکل نشتے پا یمینی غموس بانے دیمان بو حنیفہ با قول دا دنیا کفارہ نشتے دے دا دست جرم دے کہ بدے کفارہ نو معاف کی اور آخرت سزا دا چھ توبہ نو بس مناقضہ کے اتفاق دے کفارہ دا پا ماتولو ہی اور یا مالی اور چاہ صلح اور نشنی بیا بدنی دا اگر فراد ثانی اندہ نو قسم احکام ذکر کی نمی ستا سو اللہ پا سزا در کولو پا دنیا پا غلطے کولو پا کنڈاگان و خلو کی لیکن نسی با مانا سزا بدبانی لگئی پا آغا سو چیوئی کیزن نستاسو اخیرت کے ان دوزختو غردی اللہ دے دیر بخون کے دیر ناکامی بخون کے دیر معاف کئی دی ناکامی دے کن چوالی دا غدن انبیادے بھی کئی اولی بیادے زیر پا زیبانی اولی دا اللہ انبیادے دا ناکامی دا توکو دیو سڑی بھی نو منو روڑے نو خوڑا پلیتن ست لنی پا چیزے پر کو غومی خوڑا نوی جی اگر سیو کمر بل راو نلو وید خلی را پار دا اخرا ویدو آگے تعلم شمو ہم یو خوڑا نچان پا خلاصو لکو نیو کمر بر راو نلو وید خلی را پار دا اخرا نا غم یو خوڑا نماوی وجنی می نو پا درم دل چی اغلاز دی پالکو مید خلی را پار دنور نخو رو پندر مید اللہ بندر دا اللہ نو تی پتوڑے ماندیا دے خلی را پارو خلی را پارو خلی سقم اقلی بیا چر تدا آج سڑی کے مینت کو اخرے بھائی مینت کو اللہ پن گرندے سمجھی میں اتنے جمع اللہ پن پڑے رہو بولے بھی ادبی کے اللہ دن اب ماں مجھے خبر باندھ یاد آئی حالین ناکامی دے کہنا تھا پہلا بہتر کرے دس سکے للذین یؤذون من نسائهم کل کل کنزا جو خاص عنوان باندھی راشی خاون اور خود ترمیان راشی نخذ که کنزا که خونه داره ده کنزا سخت کرده اگه تو پیدی اجزا و نارینه کنزا کیری چه زمان ده قسمی که تاثر نزده شم ده حد بیدی رنده خوده لیم میاش وی لس روزی وی شل روزی وی دو میاشی وی ده اشه قسم ده تش او چه تر ترور و میاش تو پور انتظار ده و تا دمه ده و تا شریعت چه ده تا ایلا وی علیه اشه قسم تا وی ایلیا قسم تا وی علیه قسم تا وی پتون تا وی قسم تا وی ایلا مانا قسم ور قول یا قول خدا یو خاص قسم دے دا فقہا قول بانے دا میڑا دا خزی نا کنزای خودل تر تلور و میاس تو پوری انتظار دے کنزا پی نی لگی تلور و میاس پورا شنو کنزا پی لگی اس و داغی حل دے در تشریجت کی ایلا ہوئی و دیل اگور کنزا ضروری دا للذین یو انون من نسائم دیا خلق اللہ چی کنزاگانی کی دنی زیکی دلون و کورو علا ہوتای من نسائم من قرب نسائم من نسائم من غشیان نسائم اذا دیر ایک انزا کے خودول سدی خبر مخیر مبتدہ رسو سرب دوسور بات یاشر دموتا انتظار تر سرور میں استبانی فا انفا او کو گرددل دو دی کنزا خبرنا فا ان اللہ غفور و رحیم فا گرددو توی کنا دو گرددل دی کنزا خبرنا مانا کنزا ما تا کتلور میں سکتلنا بے شک اللہ غفور رحیم بخون کے رے ریر معاف کی میں ربان رے آئندہ جن بے خیر کی دس معامل و بیان راضی اللہ دنوں خاطروں کو کندہ ما تکل ادا میں بد کری دی غفور رحیم وین اعظم الطلاق زن خل کو یا پا بدنیتی او یا پا ناپوہی بانی مسئلہ رو نکرلا دے سلور و میاسو پہ ارادہ بانی دے تبلیغ دے پارا لاز اور دے دخل دے طلاق اسوہ نو دا دا تالور و کالو دا پاره چی سو دیه طلاق شی دا اغا خدا خوبیا پا کار دا چی لس پیری طلاق شی اغا جور مور ویزای کرده دا زمانت کرده دا تالور و کالو دا تلو دا اغا خدا تا طلاق نوی او چی تالور و میاسو تبلیغ لارو خدا طلاق دا ایلا کی قسم ضروری کنزا ضروری احکام بینا دی پا کنزا باین پا الفاظ بانده زرکی نیت پی چی دا خدا می زر پیری طلاق کرده پا خلوی نیدی ویلی نو نتلا دیگی مرائی میں ازاد دی نتلا نازاد دیگی اسوی پا خلوی ویلی کنا دلتا اعتبار احکام لدی نفسی وجود لنوی نفسی وجود لا اغیل لنوی کچر اغیل وجود لی باقو بار مسافر سلور میں سنو زیاد زی پا ارادہ باندی بیا با دا خد تلا دیگی دا خبر ما یا چا پا بدنیتای جوڑا کرلا ایا پنا پوہی باندہ خدا بالکل غلطہ دنیا دینش دی ان اللہ غفور رحیم زمین دا لاتی و عالم مرد اللہ دیو بکی بلوچستان تا تلیو تبلیغی جماعت سرا ما زگر کی موزسو مرگر امیر پاسی دے ملاس مرکی پاسی وی چیزی خلق ہوئی تلاتی شید تولور نرس دراغن لی اخد تلاتی شید او غریشو امیر تا بیسونے روز تو ما امیر تا میز خبر کن ملیشی خبر مکا دین تور جوری میں قسم لے کے پیر رمضور خبر کن دا سے خبر زمان کے خلی تلاقی ادین تول نرازی اچھا دا خبر کن راقین با تول رازی بیوائی آنا میں ما خام با دور سما خبر کن ما اتاسو دی کلی کدا وقت کلی اتاسو جدا خلا جے کنور پکر سوشتے وینا دیر خلا جدی چر تا تلی سوک سعودی کی دی سوک پا مارات سوکی دا سو سو وقتون لتلی ویدا سوک دو کال لتلی سوک تلور کال لتلی پا گارانتی بانی تلی وی خواہ تلی دی بیا نیستاسو ملاسن مسئلہ کری دا زمین یا خو تلاقی شوی لار سے تاسو دال لے واقع لے خود دو دا تلاقی شی دا ملا پا نکا کر وی اگو ملاسن تاو کدتا خود غر کر دا دی دا کما مسئلہ را وقت بکی تاوی ایرانون پی خفا نیو زمین یا خو تلاقی شوی دا پا قول بانی زر دال لے واقع لے و منگا دل تیون دا اگو اگا ملا پا نکا کر این عظم الطلاق دا خبری تو بنیاد نیشی اثر اخلاصی کی دا اکثر دا بدنیتی نی چولی دا خلق داوی تلو رمیاسو کی تبلیغ لدی او کال لد تبلیغ لدی دا ولی دی ولی دی خوی دین کار لدی کنه دا دین دنیا لولی دی دنیا پا غیر تلاقی نوی کرتا چیو سرے دا قسم پا دبانی تلاق ہوا چی ندبانی تو جرم دی دبانی دا قجرم تی اخذ دیتی بلواخلی دا قجرم دی کنه تی اخذ دولا بلواخلی ادت برشی بلواخلی دی تلاقی دا اخذ تلاق اللہ کرلی تلاق تی وچاغه خبره پورا نکم مخرج طلاق را اگه کی بیا تو شک نشه که نور تصدا و مولا نور تصدا ای دای چی ویدی چی اخده جویدی چی تا پلو تشیر واقع دا خلو لما تکی دا خلو رو تارا و غر کتا طلاق اللہ را سوشی کھرتا این اعظام الطلاق فا ان اللہ سمیم علیم کنیتی دا پری خودو زی تبلیغ خبر کم علی که گرد تکی احکام بیانم ریوانو سو بغم اختے یہ پیرا بھی مخ کیو لیے زنانو جماعت تبلیغ نشتے و تل نشتے بیاستن دوتا ہے دا خبری این آزم الطلاق زنانو تو قرن فی بنی چکن دا قرآن نمانے یہ پدی منگا تجربہ کا خیر دے پکی تا زہر خواہ تجربہ کو آزم پی جور شایم بلہ با زہر ورکا ہے و این آزم الطلاق اکنیت کرے دو پدی کانزائے خودو دو پدی خودو دو خبی نبیشک اللہ آدے اولی دن کے چوی دو کندائی شو سلور میں سپوری ہیلاوا اپوالی پنیت چنیتی و دخلی تلاقور و تنگول و سلور میں سپوری پدی کرا کاغم سلور میں سپوری نفس پر تلاق واقعی شی نو بیا بدری سلور میں سپوری بیا تیری نو شپگو آتو میں سپوری پدی بانی دی انتظار تیری شی دو تنگولو اپا خلکی کندائیلو نو دو پنیت اللہ پوا دے چی دو نیت دو زیراو دو زنانه دو تنگولو ادو پریشانه کولو اپا خلی چویلو پا خلو بانی صرف کندائی شو طلاق پا کسنو ایلا تلور میشه چی پورس ولی او دو رجوع نده که پا تلور میشه کدن خود طلاق شو یا با قاضی تولانده شی قاضی با ویتا نکا ختم ده بس یعنی خود با خود طلاقی گی یا پا قضا دا قاضی بانی پا ویلو دا قاضی بانده خود دا سر بیا دا سیدو زینش کرده اون که بیا سر نکا کهی مساله که اختلاف شی خود نکا سیدی کی گی بیا دی سر نکاو کی والمطلقات یو بل پسی تعلیل را لکمه نم دا اللہ زیب ازای میادا کل اللہ نم پا کنزا کی یاد کرشی او دا غی احکام کل دا خزی خواهن میں کی یاد کرشی کنزا کی خوش خواهن کی دی دا غی احکام نو دا ایلا اخیر سر طلاق راتا نو دا طلاق و مسئلہ سر را آتا طلاق دا طلق نو دا مانا ازادول پر نسل خزا حق حق تلون توی خزا حق کراغل تلون کراغل لاؤ او زدی دا آزادو لے اختیار دا میوڑا پلاس کی دے کدے آزادی آزاد بے کی کننی آزادی تو قرآن بانی قسم کول بانی گنانگاری ہی مسئلہ کی اختلاف دے جدا قسم دے او کن دے او صحیح قول لائے چو قرآن نمراد کلام اللہ دے صفت دا کلام دا اللہ بانی دا اللہ دا کلام قسم قسم کن کنزادا بیدبی کول ناروازی زی بیزای عدول گناہ دے ناروازی او قسم قسم دی فی قول عالمانو دالی و این آزم الطلاق فا ان اللہ سمیون علیم او دی دن کے دے او دی علم خواہن دے ارتو تپتا دا طلاق ما ازازور توی لکسن چاہ تڑل توی رضو پا تڑل کیوا او حدیث کی راضی اتقو اللہ فی النساء دا اللہ نا دخبل زنانو بارکی ویرے گے فا انہن عوان فی ایدیکم دا ستاسو پلاس کی قید دی قید تڑلی دی ظلم زیادہ و سرو نکے کسو گزی تپوس نہیں نو اللہ بے تپوس کئی نو زیادہ و سرو نکے نو طلاق ازازور شریعت کی طلاق دا خاون دا خیزی پری خوزی تو یلے کی گی اور آگی تیرے کی دی پری خوزی شوی خوزی آگی کی شرطی ندی چی ازادی حرری دوی مدا کیا آگا خاون کور لراغلی طلاق پلاو زی سری سرور کی مغلظ نی تربس نبی انفس ہمنا سلاست قرو انتظار بکی دی مرد کولونا دی پرو نفسونو تر دریو پورا کی دور دریو مرزونو پوری امام شافی تر دریو ترہونو پوری اجتحاد دے دو دوڑو قر جمع او انتقال دوڑو تو بھی کیا پا جمع بانی نظر ساتل لے نو پا صحت کے مین جمع کی گی پہ ہو دے توہر دے گا او چکلہ مقپورشی نو بیا مین بائی گی روانی گی انتقال رازی نو چا پا دی نظر کرے دے او قرائن نورو شیر امام بوانی فضا قول چمرات تینا حیر دے ادلہ اشارات دو قرآن و حدیث نورو مشتے دے سلاست قرو اند پرکیدو دیو مرضو پوری کمرض کید شرط دا زوات الاقرا زوات الاقرا نی نو بیا داغی میاشت دی یا گیر بچے دے پیگر نو پیدایش دی بوچی دی روانی دولا چی دی پتو سات دی آگا چی پیدا کری اللہ گیرو دو کی رحمونو کی مرضو ندی یا بچے اگر خاون تا پتن نلگی داو مرض پورا شو یا پورا نشو نو دی جمواری پا دی باندی غرزول دا دا دا دے پا خلوانے فیصلہ کی گی کہ دو دی ایمانی پا اللہ پر از داخر وانے قیامت منی اللہ پر از داخر یواز ایمان صحیح دے دا سورہ بقرہ پا اول آیت کی میلی دنے اشپاگم قوم آیت کی ومن الناس من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر لئنہما قطر الایمان فمن حاض بهما فقد حاض الایمان بحذافیره دا دا طول ایمان نا تعبیر دے لکم ذل شاعران و شاعران پا الا اللہ قسم کم ہوئی کلوی پا لا الہ قسم کم دا دین امراض سی کلمہ طیبہ پورا کلمہ دا عنوان داغی گردی سرخط داغی گردی دا سی ایمان باللہ ایمان بی آخرت دا عنوان دے دا تمام ایمانیاتو اور دا سرخط دے داغی روانی دولا ایمانی پا اللہ پا رضا آخر وانی و بعولتو انہا حق برد دہننا طلاق ورکڑی دی پا لفظ صریح طرح عدت کے دن حق دخاون نہ ختم شے مرون دو دو لائق دی مناسب دی گر زور دو دو زانتا پدی عدت کے دن نہ کی ارادہ دو دو دو دیو بر سر دو جوڑ رو گو دخل تنگول مقصود نی خدا کولی مقصود ہی اس تو مانا شیر ہے چی بد میں اکر طلاق نور کر لی عدت نلے پورا شے سلاست خرو نپاقی کے دن ندا دو دی نکان خدا کولی شی و گواہان پکاری صورت طلاق کی ہوئی جی گواہان پینسے جی بدمانی ختم شی جی طلاقونا بسو خبر شی نو در رجوع نے بیام خلق خبر کر چی ما بیا رجوع اکلا اخذ از ما اخذ از پنی کار کے کدا نی خلق خبر نی اکور کی او بچی ریزی نہیں دی نو زیاد لائے جی بہودت اننا قدرت دہننا مناسب دی افعالو صفتی مانا میں اکرلا در تفضیلی مانا میں اندکڑی مانا در تفضیل شن ندین دا معلومی گی جی در خزم حق شتے کہ خاولی نو پس کی خوچی خود ہوتے زمان میڑایی تار پی چویل دی خوزی دینا پریدم نا داری حق نیشتے دا پری خودو حقم داغا او دروجات حقم داغا و حق و ذرات دهننا مناسب دی دراغو گرد اولو دو دانتا پی عدد کتننا کی رادا یا دا جوڑ روگی دا مرنو یرا طلاق دا خوزی کو جوڑ کی دا خاون پی اختیار کشو رجات رجوع دا خاون پی اختیار کشو ندخلی تا حق شده او که نشته ده بس دا خالصا جو محکومه دا او مظلومه دا جاته با سرکیگی نا قرآن وی دا تقسیم ده دا نارینه حیثیت فوق ده او چت ده قوامون علن نسا قو زنانه وین دا مرایه ندا واد انگر سپای ندا دا دیم دیر لوی حق ده پا خفل زیبانه داده حقونش ده او شده خودو ولهن نا دی خضلا حقونا پا پشاندار کسی پودوارے مثلیت پر نفس وجوب اور حقدارے کرے مثلیت پر کم کے نہ دے کمیت کے نہ دے چمر حق دناری نہ دے نہ عمر حق پہ زنانا دے نہ نشتے اگر قوامون علی النساء خوب مثلیت پر نفس وجود دا حق کے دے اپ وجود دا حق کے دے دا مثلیت پر ایمانا باندے دانا چیز خود حق نشتے دے بالمعروف موافق دا دین خوب یو شان ندی دا دناری نو پدوبانی لو درجا فلرجال علیہن درجا درجا کم دا قوامون علی النساء سور النساء کی ہوئی حاکمیت دا دو دے اللہ دے دے ضرور ادھے اکنتون وغان دا غزرور تیا نخیدہ جے حاکم دا کور واقدار دا کور امیر البیت ناری نے مقرر کرے ادھے اکنتون وغان دے نسک فیر خیرون پر دے کرے زنانہ دا کور واقدار اکی نو نتیجہ بہتر اکی جی دا مکور تباہ کول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اذا وست دا الامر الہ غیر اہلی فانتظر الساعه او دا امیری لن یفلح قوم ولا عمرهم امراتن قوم نکام یبی تخذ واقدار کلا بلے متن خوان دے کما ذی مواری کی پناری نہ بانی دا زنانو گوزلشن اگے برداشت نش کولے اگے سرتن نش رسول اگے اختیار نہ باردا پیٹے پندو کی او دا شانتا نور سفر گٹا اوٹا پاگی بانی کی دی عجز نش کولے ساخت وجودی دی دی قابل نہ دی مناسب نہ دی نمیشی کوری ظلم براشی حکیم دی الطلاق مراتان حکم دی طلاق بیان شو دی جہاد سرسن لگی کور کی ناکامو کا برداشو کا کنزاو میگداو تا کنزا دی چیخونو کنزا دی ماتا کا او بیا خدا کا او دمرا دا چی کور نلوگی جی ندوری جی ناغا بیا جورو دا پارا طریقه سا دا روانول اصلاح بے دے افساد نہ نرازی دیوال روان دے نہ تو بے سنگ سم کی چسو دی بیا سپڑ دے نہیں بیا بے سپڑی نوالا بے کہہ کنا یرید ان ینقض فاقاما نیغا بے نہ نسمول غاری نچو نسولا نطلاق ورکا خیلی مخلص پینزم نمبر بانی دے پینزم نمبر باندی جور نسولا پینزم نمبر دے طلاق دے نطلاق ورکا نطلاق کی تدریج دے یو طلاق ورکا یو دو آدھر سلک کلتو سنو طول فل سلک خرابه پا یو بانی کار کیگی و که غصه و آغسته کار در آغه دیر زیاد نو دوائی که خیر ده بیاو تا رجوع کولیشه و چی در دینه دی حدواو آخیری تا دیو رسولا ضربه دی پورا کلا فلا تحلو لهو من بعد و عطاتن که حضاو جن غیره بیدا قانون دیگه مقرر کرده ال احوان والا دنا باندی عملو که الطلاق مرتان دا حکم دا جہاد سر سنگ لگی مزدوری سر برداشت کو ناکام کو جوڑا خواہ نہ گئے نہ طلاق اور کا ہمیشہ نہ طلاق اور کا مستہ وسط نہیں چل کا رال لبر جماعت کے کار کا شریعت حکم تغاڑ تن ایک دی اور وغیرہ نے سیوا پبل بانے زمام چارہ نے کی مخلص نہیں کرے مبیاؤں دروغ زیر جوڑ کا دس روانہ سروکا چ دروغ زیر پہ کی یہ تو مانش دروغ زیر دی رجوع کی دادی دو باندے دو یو لفظ بانے دو ورکا یو طلاق ورکا عدت تیر سو خدا دیدا خدا کا عدت تیر سو نکاح سر کولے سے بیا مقرار طبیعت خرشو بیا طلاق ورکا بیا اولو ورکا بیا پکی در رجوع ریشتے یاد نکاح ریشتے بیا مقرار بیا جول طلاق ورکا دریشو اس پی من که در جوڑی دے ختم شو اس ختم دے مراتان مردی دو نا پس یا فیو لفظ دو طلاق ورکی اسارون لی زن سخای موافق در شریعت یا رخصتون لی پلار کرا پا خکولی تیر قبائی دلتا بی معروف ندی لی بی احسان ہوئی اول کی انساکم بمعروف کور کی زن سرساتین و موافق دے دین پی غور با بیانوار کئی دا با بیانو ملاتے نے کئی چی بیادی طلاق کم اغم یہ کا اخبر پریدہ سخ کل اکار دے کرے دے خاگلی ہے چی بیاد ہوتا ہے چی بیاد طلاق در کم سخ زن یو سیونارین توب دے کرے دے نمو مکو بمعروف ابیاو سر خزوالی خاونگیرے حق کہ پیغمبر علیہ السلام تم کو دلی پایا طریقہ ہوگا رسول علیہ السلام خوب پتا سکی آغا توک دے چی دخ پلکور والا سرخی زتا سو کی خیم وی ذکر دخ پلکور والا سرخی رسول اللہ علیہ السلام تا پیر اندر اخلاص کری چرتا سپک سپوری بجی ردی و تریجی ویدی خپا باشو و دائی نیدی کری نو تی والی کائی و پیغمبر پا طریقہ مان اللہ شا احاسنکم لیالی چی کور والا پارخی بی معروف و چی در رخصتو لو زیر آغا طلاق ور کری جد پورا شو اند پختنو طلاق مو ہے چی طلاق ور کی پاک ساتی در کور روشاوی لکا سویوزر و کور میوزا اداشن تا بیجتی رخصت نیست نستائی دے کی وی کور کی جدا کمرہ کی عدت پورا شو جامع لنے کا پیزار نے کا وست جرسی کالے لنے کا پیسے لنے کا ستاکور تا پی عزت را غلیوا نوری جنکے و سراوی در خپل کون پی عزت بانی جنکے خپل و سرکا خور دیو سرکا لور دیو سرکا اپ عزت بانی در نوی جامع پیزار در ضروری سامان سر اطلاع کر بوزا مال جی پی عزت راو سو مطال پی عزت راو رسول خوزما در دین رو گزار نکی دیر سارین پا خستہ طریقہ باندی روانی دلہ چواخ لیتا سکنا داغین چور کلولت شیوم مہر ور کرلے کالے ولا کرلے جامع پیزار دی اگر اغسطل چن روانی دی دیستن چن روانی دی لیکن اللہ چی پوش ہے یری گئی چو بندری دا دوارا حکمون دا اللہ درمگرو توی منصفات تا خلوان تا لا خافا یا خافا اللہ قیم حدود اللہ دسی مقرارا چی پدی بانی پتہ لگے چی دوارا دا اللہ حکمون نشی پورا کولے خضد خاون ندم رو بیتا بیاتا شویدا خاون دا خضین را سی بیتا بیاتا دے چی دیو بل حکمون نشی پورا کولے نکور کیو بل تا پختو تا و پاتنی تا و جنگ و اولو تا ناس دی نسو ضرورت تے پریدی دی و بیائی که پریدی مالا غستی چی که رو دا سرا چی پورا بنی که دا دوارا حکمون دا اللہ حقوق دا دو جید نیسی دا گناہ پا دا دوارا بانی پاگی چی وری کی دا اوائی خلی اغام لا جناحا علیہما دوی ویدی دی کنا فی مفتدد بی یوی وی نیسی دا گناہ پا دوارا بانی چی فی دیور کی خدا یواز نو خو بیائی وازی فکارو فلا جناحا علیہا خو فی دیویل نی فی دیور کی خوچا لبور کی کنا نیشتی تو گناہ پا دوارو بانی پاگی چی وری کی خدا وائی خلی میرو و یوازی دی خدی دکی ولی چی جرم تاوان پاگی را دی میرو خوب ایخا مخاخ دی جرم تاوان پاگی دی دیل پور کولو کم تی تاوان نیشتی رشوات مدی دادی حکمون دا اللہ وانا ورائتنا اچو کیوارو دو حکمونو کلو دا اللہ نا دغا خاص دغا دی داری من اولائی کا دغا نالائق خاص دغا دی داری من زنانا کی اعتداوا نشوز تو فقه کی تو نشوز یا علمان بدکوئی دا طرفو دا خامخا پا حدود شریعت کی دن دا خاون خلاف کی او سمیگی نا او خاون یا سپریدیم نا دی وقت کی داوی تالا فیدیا در کم اواز در کم مہر در کم یا سا کم یا سا زیاد دی تینا اغا اخلی پا دین یت بانی چی دا خوم یا سی خزوالی نکی بلا با کوم اغیلا با کالی پاتره جوڑوم نو دا دین با واخذم که اغیلا با راولم دیل اور کولو کم گنا نشتی اغل اغسطلو کم گنا نشتی یو صحابی را لجنی رسول اللہ علیہ السلام تی شکایتو کو وی زمان میرا پا دین و پا اخلاق که بی زمان ایسی اعتراض نشه دا اللہ پیغمبر دین دار دا خسر دا اخلاقی خو ما زوانانو سرولی نور و لکانو کرا روانو نو آغا چی تو مو دنو رو نباد مو رو منو زمان تینا درو دکس نو دنو عالم دا چیزا پی اسلام که دن ندو کفر کارو کمیه دا اللہ پیغمبر ما تینا خلاص دکان رسول علیہ السلام پوشو که دو گزاره نکی آغا دنینی وعده کرده و باغ ولا پا محر کار کرده دو کجور و باغ رسول علیہ السلام آغا تویالکه ساسو گزاره نکی گی نو تدا پریده ما مال چو اخلا دی جنه تیوی وی اترود دین علیه حدیقته اگر باغ با واپس ورکه وی آوی نورم سر سوا کوم وید آقا پورا دی اگر تا افرید اپری خوا باغ واپس ورکه خلا طلاق بالمال دیو تووی چه خدی داگه شان تا مامالا دا زمان پلا اطرانه زمان ستا گزاره نکی نو داگه سبتن است زمان تنگیم دوم رو روپه را کجی دا دیتره دی در خاون در طرف نمطالبه نو طلاق بالمال تووی دخزی در طرف نا نخلع توی خلع وقتو توی که نخلع در غدی نکای ندانو باشی پیسو بانی دوارو که تا لگ لگ فرق شده طلاق بالمال او خلع که تا لگ فرق ده مثلا در ربو که او اختلاف ده پکیتا خود دو مطلب دے پا طلاق پر خودل پا مال باندی او دا طلاق باین دی خود سر چرالی او بالمال طلاق باین دی مطلب سدے پا عدت که دن نخدا کولی نشی دے عدت نروس دو دا غیر ازاده که دا سر جورخ راولی و کن راولی ان کولی شی نو دل روانی دی تلک حدود اللہ اغی ور کرو اصحابی پر خودل رضی اللہ تعالی عنہما نو کدس معاملہ را را نکولی شی نفوذ د خزینه له بشکه مال غتی شي نفوذ یاته د خاوند طرف ده او د خزینه مالک لسی نپری دی فقضا د قاضی غتی شي عند الله مجرم ده زیاته تا کی دی ولی راجن مالک لو واپس کای تما زیاته د سره ده عند الله مجرم ده دا حکم د الله ونه ولای تنا تو کیو وری د حکم د الله نه خاص د غدی چی کونکی دو تلاسو ک مرتان التي بعده حق الرجوع نذا جدي يا غتي دانيو سغم طلاق ور کولیش نغدا جدي درو نہ پاس بیابل طلاق ور کی نور کی کنا سوری خدرا سل طلاق ور کنا صوبئی درے دی دی تو شروع کنا دورو توئی انت طالقتن کل جبل دی غور مر طلاق پتا بنی دی نرا غدا غر دے کو کی چری تو پگو چرا قدر دا او تل طلاق ور جے بس غر مر پگی شو خودی سر تغلیظ راضی سختی لگی بھی تھا نو پرے خود رو بیا پین طلقا دا سے خود دا چی اغاو لگو دمن ور چی اغاو دا خلی بے باک کر دا ام دا خیر سر جو دمن کئی نو اغاو رو بیا ام طلاق ور کر پدرم دل بانی نو روان دا دلا دا خدا پس درم طلاق نا تراغی چی وای نیجی ہی سرمی عربل تن کیها تطعها یطعها تن کیها تردی چیو جیشی دا زوجن غیرو میرو بل سرا مانا بل سرا سرا نیزی کتو کی حلالا کی پیغمبر السلام لعنت پیلے دی دید پار اخلن چی اغلب بیا زادکم و غب بیا وقلی نروائی تویلی بلکن امام احمد ابن حنبل پا قول بانی دا حلالا سر آغا اول رواکی گیمنا او دی کس تیس المستعار لکا بیزی لسوالی پیسکی راولی درس مثالی اولو ویلے دی دا بودو کارا کولو دا پارا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ یو قاون سرو آغا طلاق کا عبد الرحمن بن زبیر بلو آغستا نبی علیہ السلام لرالا ما وجدتو عندو اللہ کا حدبت سو بی حاضا تادر لمن اللہ سیورے کا حدبت سو بی حاضا پیغمبر علیہ السلام استاسخی اللہ کیا زور میرے لرالا شویاو لا حتی تزوقی غسیلتا و یزوق غسیلتا کی تو چیو بسر یو دیشی نیئی نتنشی رکی دیگا تا آستانی رکی دیلی نشی تراغ پر قرآنم دا جی کرکا کنا صرف نکاح سر تحلیل نرا دی نکاحوشی خلوات صحیحوشی فخبل رضای طلاق کی عدت چیشی نبیائی که زور خوانت رو نرسیشی عدلت مانم دا کرد تنکیح زوج دو ذکر شیدی نکاح دا زوج نمارو سن تنکیح ذکر کول تساجت سو وی تن که ها پا مانا تو جامعه بانی یو زی شدار میره بل سرا یو زی سوا نو که پره خو بیا اوم آقا آقا اولا بیا طلاق ورکر نیشه سو گناه پا دوارو بانی دی او غزور آقا طور مخی او دا دوارا یو بل سر یو بل تو گردی یو بل سر خبرو که چیز ما دا بلچا سر سمین نکوری ستا جون بلچا سر سمین را دی بیا دا ذات دوارا کور شریکو او بیا دی یو بل سر اندیوالیو کی نو یو بل سر یو زی کی گی یقینی ہو کیوں بدری دو پورا وکیل حکم دا اللہ دغری حکم دا اللہ بیان کر قوم تا جبی پوئے گی وزا طلق تم النساء کل جتا سو طلاق اور کپری سے خزی پا طلاق رجی کی سو نقصان دے دا خطر آئے مرم تا خود کر سو نقصان دے رکا کہ دے والی تا سو نقصان دے نقصان پا کلی بے باقی دے کمان بے باقی دا آزادی دا نکاح دا شریعت پا نظر کے مؤبد دے حدیث کی راضی اغلظ المباحات الاللہ الطلاق پرواو کے مبغوز او بد شے اللہ تا طلاق اللہ نواری چی دا کور دیروان شے مروانا ہوئے مروانا ہوئے اول سوچ کئی اول سوچو کا چی وعدہ کئے کو جن کئے خو گورا نصب معلوم کا اخلاق معلوم کا عادات معلوم کا نوے وینا وینا سینی کا پیغمبر السلام دون ویلی سینی کا رنگ نظر یو گورا صحابی جنی اخلن پیغمبر السلام یو گورا فإن في أعين النصارى شيئا دانصار پسترگو کی شینوالی داسینه کی بیاوی دا شینابات همی اغسطی دا دا پتا غذا بختشم دا اول نیو گورا بیا دام ویلی چه دا کتلو نپس نکاکول ادوامو باینا هما دا دوارو کی همی شوال پیدا کئی نو کتلی نیدی منا کری وی گورا پنید دا نکا بانی چی نکاو سرکم شکل صورت دا اولی وی چی همیشه دا پارا پادیشی دوام پادیشی مجبورے دواجی نے جائز کرے دے نو نقصان پہ کدا دے کنا طلاق دو نقصان دی چی سمری بانی گزارا کی مجبوری نو بیاغ قدر وار کر زیادتا وائی ما چی زیادتا ہے نو زیادتا ہے نو تاثر بم جاتے کی شد دو علان پر من شدد اللہ علیہ یہود زیادتا ہے کہ سختی نو اللہ پہ سختی مقرر کرن عمر سے بم داوی لیو چی خلقو یو رخصتو چی اللہ کرو او خلقو اگر رخصت بیزے استعمالو شروع کرو اس پدو بانی سختی پکار دی چی طلاق دری دری شی پیو مجلس کی پیو لفظ بانی دری دری پکار دی کلا چی پریده خزی او رسی آو نیزی شی آو پورا کولو دلی اتایی بلغن دو زیر آغل لی دلتا چی او پا دو مانور آغل لی بلوغ یو انتحا تا رسیدل دی یو بلوغ رسیدو تنیجی کی دل دی مشارفت چی تو یلی کی مقاربت مشارفت اولا مانا دا مرد مجازی فبلغنا جلاؤنا سڑے راضی بشام تا کروڑے تراؤ سے بشام تا رسی دے کنا کم دے دی بشام بس خطر رسی دے لے دا رسی دے کی بشام دے کل رسی دے لے وی میر کینی مگن تدرے پو وقت نور لگی فدا مشارفت قوب ہونے جے کت دے دا چند دل تکی فبلغنا جلاؤنا نیتی شدو نیتی تای نیتا بوس ختمی گی دے در مبیا سی حکم دے وان سکون نبل معروف مرون تو وی می پری دے سڑیا طلاق دور کڑو خود ہی نکڑی او اس تدارک کا میں نے کہا اس طرح موافق دے شریعت یا پری دے رخصت کے موافق دے دین ولا تم سکون نذران من خدا کا می تنگو دے اس طرح پارا دے نقصان رسول ضرر جیسے اس طرح ہو کائی دے دے پارا تو رجوع کی کی با یوم یاس پا بدی سی بیا با طلاق ورکم بیا بدے ترو میں سے عدت تیری کی بیا بو تو رجوع کم یوم یاس دوا بیا بو را طلاق ورکم دا کال یو نیم دو بجے سے رنزوم مکو ادا کر کہ خدا کئی نیت چی داغی ہی رجوع تو کہ خدا کئی نا تو صحیح طریقہ مانی رخصت کرو کورنا اول را کار مکو چوک چکی دا کار مانا ضرر رسی بلتا نزلو مکو دان سران زیادتے دان سران کو سن مطلب دی تا چی دا بل خور لور سر دا زیادتے کئی دغه زیاته بستا خور لو سره بر شروع کی بیا دا خو نقد سودا دا په خپل خور لو دی په پردی کور کې څنګه جن سود دی هغه سه جن ستا په کور کې چې چا خور لو راځي سره تیر کا کنه تن خو نو دوه چلای یو سړي شکایت کوم آتا د خپل رواندار بارا کی ما ظلم مکو سره زیاته مکو ستا مخه له بدر ازي ګور انداز لاس په لاس سودا پاتې کیږي نه اگر پا غوگو نرہ گیا دا خبرہ یو نیم کال تقریباً اسو کبھا میں انتیا دو کالو بیار آگے وی زمان لور دا دا قصوری بارا کی زمان لور دا پلان کی اسو را زیادتے کی دا غرو انداز دا زیادتے کی ما یادی دی پا دے دے کی جتا تماوی تا سر بوشی ستا کور کیوں پردے مروا ستا رو اندار و خواہن مرو اتا اسو را زیادتے کا اسی امکاج وستا لور پا پردی کور کی دا نتال تا کیا نا برداشت کرا پا پل کور کی دا برداشت کولا سر کتا کرا ما اوستم کدا غالی چیز ما دو لور جن خشوه دا دی خفل رواندار سر خشا پا جدا کور کیا خودو با سر ظلم جاتے کوا ظلم جاتے مکو تا باو باتا استا اغا با خشی او کتو چی اغا تاو اغا تا نیم تا زمان دا من اغا تاو لیو زرارا فقط ظلمان افسا زیادتے او کدو خفل زان سر ادا خو پاتی کی گینو کوا کنا لوری اور کولا مہر اولا پاگا وقتی دری زر کو دلور زر روپے اوکر دیری زیادتی میرا سرائی عجل دی سار وارا دی خر چلی خر دیسا غصوی چی تی دلور زر روپے مہر کئی وستا چی طلاق واچو ایزا زین تشای کامون نو ازا جو تی پاسی دم میں دیکی جزا لطا اس دوارا یو بسر جو شدی بگینی کام نو کم زفو مولا نیم زمی دار کرن وزما گاون کو ہی نکال ایزا باتلو یا میں ایزا ہی نکال نو کم بل توکو کو ادار چی نکاو لو کی بل سلو لی نکاو کو یو نیم کال پس کو دو کال پس اگر خپل زیل لو غفت پردائی زی بوت آن عمر مہر جو آگاو روپے رواغ لشمار کے اگر خپل زیل روپے واخ لے روپے واخ لے جیت کے چیخ راو شدے پا پیرا کی تو پھر مجھے چیز سے دیا گیا تو بل طرف تو گور جو دیا گیا تو خیو کی ہماری مڑی چیز سے نہیں دیا گیا تو گور ادھر تڑو والے میں داغ مڑی چیز پڑوس کر چیز سام آنے کے نا سو اتنا سے سلو ذرا مکاؤ کیسے بل شیم تا گئے زوم آ گئے دلتا تو چنا گئے کم شتا میں تلا کر چل جنت سے سلو گئے کم شا خیر سرو کو چی اوڑے دینا لا تو ظلم جان سر کہے فقط ظلم نفسہ زیادتیوں کو جان سرا سوا پتا دارا جی اور دنیا کی بدلی اخلی اللہ من سے حکم اللہ پٹوک مائے واشتوانی منی و عمل پہ نکائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا استحضر بکتاب اللہ وانا بین ظہرانیکم تلاک ورکل پہ وزل باندی اذا اللہ کتاب پر اٹوک سروش پہ وزل باندی ما ولی تاجی کوئی درے طلاق پہ وزل باندی ولی ورکوئی دس نور حکمنا من سے حکم اللہ پہ گب بائی اللہ تا سکونکو ہو زوان یا کہنی متن اللہ نعمت دا اللہ دبانی چی احکامی نازل کلو دا کور دا جوڑی دو احکامی نازل کلو وما انزل علیکم من الکتاب یاد کئی آچرا لگی دی اللہ تا سبانی دی لکن اخفلنا حکم اخفلنا والا حکمہ طریقہ دا عمل لپیغمبر السلام خون اخفل دا دوار نعمت تے کتاب سنت دوار دا اللہ نعمت تے دی یادول سری عمل کول پی صرف لکلی ویل ننی نعمت اللہ والا حکمہ ادا خون ہے زنانو تا ان کو اللہ زنانو تا کرد دوشتی میں سپارا وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ زنانو تا ہوئی سنچے دل تیل تا زنانو تا ہوئی وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ اے زنانو یاد کہے آت چلس دیشی دا اللہ دا طرف پبارد حکون استاس پبارد قرون استاس کی بل حکمہ ایاد کے طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما یتلا فی بیوتکن تاسو کو نہیں چلے سے دل تو میری نہیں ہوتے وذکرو ما انزل انزل انزل علیکم اللہ چراو لے گر من الکتاب والحکمہ کتاب راو لے گو حکمت طریقہ راو لے گلا دا یاد کئی دا زنانو تم ذکر کلا حکم توکو جا دید پارا چه احکام دا اللہ ترمین دا شی امل کے امن و امان و کور کی راشی اللہ احکام پر میند کی نشتہ دے نارت ختم شو وَذْكُرْنَ مَا يَتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ آیت نمبر 34 دوشتم سپارہ آیت نمبر 34 وَذْكُرْنَ مَا يَتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ نارینے اتم بوئی وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اللہ خونو کا یعظکم بھی وعظکو اللہ تعصدی حکمنو ملا وعصت ہوئی جنب دوزخ بیان کا دروغ قصے بیان کا فضائل بیان کا وعظکو وعظ احکام بیان کا وعظ دیو کا غلق تباہ تروان دے دوزخ پر مخشوی دی ازر دوزخ پر ور باندی اولاد دی وعظت دا احکام ہو کا مجدد سے ذکر رحمہ اللہ تعالی وہ پدی وقت کی اہم تقاضا دا وقت دا احکام بیان ال پول موریدان تو خطون لکی وہ چرتا چھ حلقہ جمع جوڑ سنا اول عالم کینے وچھ حکمون بیان کی دا فقہ حکم بیان کی دا روجے حج زکاة دلیت سزون احکام بیان کی ذکرون روز تو قوائی احکام ضرورت تے چدا بیان شی وذکرنا یعیدکم بی اللہ تعالی صدی خونو کلا اویرے گید اللہ نا واتقوا اللہ ودل للمتقین علب ہدایت رجیز قرآن نا یقین کہ اللہ علیہ پارسبان علیہ خوب واسطہ چکوا ہے اللہ تو پتہ نہ اذا طلقتم النساء کلا چی پریخ خودی ورسی دیدی ہے تیتا ہے عدد پورا سوز بلغنا مانا اتمامنا ختمنا ملمانا کوای دا غستلونا دا ملون اخبالو لا تعظلو ہننا پختنو کیوں دا قانون عربو کیوں دے الجاہلیات دا زنانو بارکی د جاہلیت طریقے پنجش پگ طریقے د جاہلیت ظلم د جنکو د زنانو سر اعلام العلام کے اخیر کی مالکی الجاہلیات اتسو ادوار میں تاریخ ہو جلی دی مستند زنانو سر یو ظلم دا پختنو کیوں عرب کیوں جنہ میڑ و مر سو زوان پیغل جنہ دا بل اغسل من اکول دین نکاح پہ ہندوستان کیوں نو پختنو کیوں دا رواج جبل بنا دا بناستی پا دغا کور که بودا سره بای اغلی پا زور پا نکاکی اب وہ خانے دو لپ نکاح کی یا دغا کور کی ان کے الگ جوڑ کے دے پر کے یا پدغا کورانے کے اگر تو بے کینی لے ادا باغت ناستے اگر چسو وٹے کی اندس پین سریشی اگر خون غرزولی ظلم سرکے مزدوری پی کئی لا تازلونا داؤن دا مخ کی عربو کیوں پختنو کی مشتے او دائے و تر قوم با چی خاون طلاق کڑا یا پیرا نو کدگا خاون بیا ستومان شو و بیا یخلی اگر پا قرآن نور کی عربو با منو کولا دا کر اپختانیم نکی اگر سلی بیا نور کی دا سی واقعاو شو لپوخ دو نزول لقرآن کی مدینه منوره کی در ترزوی سر نکاح کرو خوشانو سو خبر اوالا میاد که اگر طلاق وار کردو عدت این که سو لال رونو کرو خزم ستومان دا چه بل میاره کم نزدین خدا خودا میرشتدا رون دی نصبی میون دی بل با پردیسو کی پت نلگی خخی جی ناکار سی جی اخلاقی دی بد اخلاق دی پا غیر خوشانو نوا ارور امیان کی رکاوت ہوئے ندانی کی اگر مطالبہ اکرا بیا مالا پہ نکاح کیا وہ ادانی کی اگر جنیم تقاضا ہوں اللہ حکم نرالا لا تعظلو ہننا میمن کوئی چیزو میورا اخلی اگر کئی اولی فاگر طلاق ورکریو کنا دے طلاق و ندا مولی میدا چکنی دا خضا خن دا اس کی اگر ستومان دے بیا اخلی مخبر پاک اس وکنا اگر او مانده چه ما پا دی بانی دروغوی بدگمانی می غلطا و دا دیر خجی نیدا زکر زبیا غارم نو تلک بی تلک شنو ایوال شو اگر جو دروغ جن شو اما اختورن شو پا غطور مخبانی بیا دا خجا که دی میند که نو واری کولا کنا فلا تازلو اونا نو میمنه کولی دا غصر